أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امور سلطانیہ بیان کو ورپسے بل امر سلطانی کہ مسلمانانو کا خپل انتظام پکار دے اور خپل احتیاط بہر حال پکار دے اور جو کفار و خلاف کے ساتھ ضرورت رہی نو کچر کا لگ لگ پوجن او د لوګو لوګو ټول وو ضرورت دی نشي دا تنظیم دی او کچرتا د ټول په جنگي دو ضرورت دی چې دا تنظیم هم موجود دی. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي حضور دې تراکم پوری دیتا تو حضور کوم احتیاط پر حضور په معنا د احتیاط کوي حذر او حذر یو شی دی یری ته ویل شي مراد نه هغه اشیا د تحفظ دي چې بنده پرې خپل حفاظت کولی شي لکه ډال وغیرہ شو بلکې په اصلحې باندې هم اطلاق کیږي ځکه هغې سره خپل حفاظت کولی شي او خپل بچاو کولی شي. یا ایها الذین آمنوا اها کسانو ایمان راوړی خذو حذرکم احتیاط کئ تاسو اسباب د بچاو پر فانفروا قباتا نفس خروج کوئ تاسو ډرې ډرې انفروا جمیعا او یا خروج کوئ په جمع باندې قباتا دا جمع د صوبتون ده او صوبتون بیا د شي جماعت ده چې د لسو افرادو یا د لسو نسی وایي نفان کرو فخرجو جماعات جماعات تولگی تولگی پلٹنی پلٹنی اوین کرو جمیعا او یا وزئی جمیعا تول پسکا لگانی موقع تا گو رئی محل تا گو رئی ضرورت تا گو رئی ورپس اجلاجر وَإِنَّ مِنْكُمْ بِسَكَا بَعْجِدَ تَعْتُنَا لَمَنْ خَبَخَا اَعْصُوْتِ لَيُبَقِّ اَتْنَا كِرُسُ فِيهِ دَسِتَاجْنَا فَتَّعَ يُبَقِّهُ تَبْقِيَةً دَا لَذِهِمْ رَجِ مُتَعْجِمْ رَجِ لُكِ اللَّذِمِشِ نَمَانَا لَيَتَأَخَّرَنَّا اخبر رسو کی بھی دجاگنا او کم مطابقی لیو بطی انا لیو اخفر انا الغیر دے رسو کی بلا اخبر رسو کی او بل بار میں محنت گئی دبلم زیر سازی گئی کہ جنگ مکو وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فَاسْتَجَرْتَا قُرَتْنِكِ تَعْتُتَا مُصِيبَةٌ سَمُصِيبَةٌ شَكِسْ وَغِرَا نُقَالَا قُوَجِ قَدْ أَنَامَ اللَّهُ وَعَلَيَّا قَتَا تِسْرَا اِحْسَانْ قَدِ اللَّهَ تَعْلَىٰ فُمَا بَانِ اِذْ لَقْأَكُمْ مَعْهُمْ شَهِيدًا فَآغْ وَقِّتِ زَنُومَا دُوِسَرَا شَهِيدًا حَاضِرًا شَهِيدًا موجود پر قتال کی داو دا دا اسلام دا دا موقع تا دونم چلے ورنہ بچہ حشر بزمان شروع وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ أَوْ بَجَرْتَا اُرَتِيْهِ تَعْتُتَا سَمِحْرَبَانِمْ فَتَا يَا غَيْمَتْ أَوْ غَلَبَا مِنَ اللَّهِ بَجَانِبَا دَلَّا تَعْلَانَا لَيَقُولَنَّا نُخَامَحَا بِهُوَائِمْ فَمِيَتْتِي كَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ جُمْلَ مُتَعِدَةَ سَيُو قَلَبْ تَكَيْ او مَقُولَيْنَا جَادَيْ تَنِي نو مَقُولَيْنَا دو خوش برو لگوائی نو لَيَقُولَنَّا خَامَ خَادِهُ وَيْنَ یا لیتنی کنت معهم ایکار کی ویدر دوی سرا فاقوز فوز نظیما نظر بکامیاتیوم بکامیابای دوی سرا اخو موکرا نفتوا دا غنیمت موکوا دنم دا کلو موکوا ا موکا فرانا لارا نگی افسوسو نکی خدا افسوسو نکمان دار سرکی نو دا پکی بیان دا انداز دے که اللم تکن بینو و بینو موردتو وہ کتاب کو پیش کر سکتا ہے کہ الم تکن بینکم و بینہ مودت وہ یقینی پمیت ساتو کے پمیت دا کے مودت سمینا ستالو زکاہ منافقی ساتو مخلقین نو پدا سے حالاتو کے تے مسلمان باندے اللہ تعالیٰ پر فضل کی فتح و طور کی غنیمت و طور کی غلبہ و طور کی نو بیادا منافق خرق بیادا کئی افسوس نہ کئی ویا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما ورپسی ترغیب الالقتال فاجز یدا شطر وتی اذا کان الامر کذلک فلیقاتل فی سبیل اللہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ فَاسْتَكَانَ لَكَيْ فَلَارْدَ اللَّهِ تَعَلَىٰ كِي آغَكَسَانْ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا كِدَيْ خَرْسَيْتْ وَنْزُ دُنِيَا لَرَا فِي الْآخِرَةِ فَاخِرَتْ مَانْهِ جو دنیا جوان خرسائی دعوت سمان کاری او دا آخرت جوان اقلی دعوت مبیاف کاری مدیا مصمور خا او سمان دا زرگی یشرون الحیاۃ الدنیا جدی خرسی جوان دا دنیا لرا فی الاخرت فا آخرت باندی آخرت آخرت ذات مخلصین و حضرات و لکتار پتار دی جداغی پنیز باندی دا دنیا دا جوان دا آخرت دا جوان پر مقابلت سیحیت نید تو دنیا تا جوان دا دا آخرت تا فائل پارا دا آخرت تا کامیابای پارا دلیل گرن وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آجَا تِتَارُ بَقَلَادَ اللَّهِ تَعْلَىٰ كِي وَيُقْتَلْ نُفَسْ دَي قَتَلْ قَيْشَ اَوْ يَغْلِبِيَا غَالِبْشَ فَقُفَارُ فَسَوْفَ نُقْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَالْدَرْدَيْشِ وَرْبَكُ مُنْغَا تَسَ أَجْرُ لُوِينَ وَدْوَالُ سُلُسُنُ كِي كَامِيَابِ فشهيد شن ام كامياب او تغالب شن غالب شن ام كامياب وارفقبل حكم سلباني ترغيب دا ولادو تا مشرانو تا شه پداس نازوكو حالاتو کی ہو رہے دا قتال فریضا اگر کول پکاری رسکو کی دل نہیں پکار فداس موکو کی تاثولی رسکو کی گئی وَمَا لَكُمْ أَوْسِكِوِ دِيْسَا تُغَفَارَا أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَاجَتَا سُكِتَالِنَ كَوَيْ فَلَا رَضَ اللَّهِ تَعَلَىٰ كِي او حالات کے اسباب کا قتال موجود ہی وَأَسْبَابُهَا مَوْجُودَةٌ داغی اسباب او علت اشترے علت دا مالت تک آزا کے سبب دا مسبب تک آزا کے دور پسی اسباب او عبارت فاظ ته مضاف کوي او په سبيل الله باندې ولاتب کوي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تاسو د الله جل جلاله په لار کې قتال ونه کوي حالانکه د الله جل جلاله د دین د اعلان تقاضا دا ده چې قتال وکړي او بل والمستضعفين من الرجال وفي تخليص المستضعفين من الرجال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله او تروبات وما لكم لا تقاتلون في تخليص المستضعفين من الرجال دغه کمزور سړو دغه زنانو د ماشومانو د خلاصوالي د نجات لپاره کتابونه نه کوي حالانکه یو چیغې وباسي چې ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وفي تخليص المستضعفين من الرجال وما لكم لا تقاتلون او تشمدي ساتو دفارا كتاسو كتال نكوي في المستضعفين في تخليص المستضعفين ورهاية دعاته بس خلقك من الرجال دسرون والنساء دسنانون والولدان او دماشماننا الذين اخلق يقولون كذي فرياتي ربنا اي رب زمنگا اخرجنا عباس منگلرا من هذه القرية جذيك لنا الظالم اهلها جذالمان دي اهل دي يا الله تبي خلقوارو تذي درمدگان منگا خلاص دي اغي چجي عباس دي نو تذي ترهاية تقاضا اندارا وجعل لنا او غربه زمون لپاره ملتون کا د جانب خپلنا ولیان سوګوت وجعل لنا او غربه زمون لپاره ملتون کا د جانب خپلنا نذیرا مددگار یا الله زمون حامیان پیدا کی چې څوک زمون کا زبانی حمایت کوي یا الله زمون څوک نذیر پیدا کی چې عملی امداد مو نو اے عمراو حکامو اے مسلمانانو تاسو به کله حمایت کوئ زبانی او تاسو به کله عملي امداد کوئ دغه مظلومی ورپسې د جهاد فی سبیل الله مقصد سره ایجنډا اغه ته بیان جماو خون خرابانا فساد پیدا کولنا دهشتگردینا دې خاص مقصد دی دایې په بنیاد باندې کولې لکه څنګه چې د کفارو د طرف نه څنګه قتال دی دا یې پر خاصه ایجنډا ده د مسلمانانو د قتال او د کفارو د قتال ایجنډا بیان الذين آكسان آمنوا جيمان روڑده يقاتلون في سبيل الله ذي قتال كي بلا دالله تعالى كي نتذيك قتال مقصد جره اعلا دين الله تعالى كي بس مشاوشم خدا الله جل جلاله دين تتركي ملوشم شهادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی دچا پہ مال باندھے دچا پہ دولت باندھے دچا پہ مشق باندھے اور دچا پہ وزارت اور صدارت باندھے قبضہ مقصود نہ اللہ جل جلالہ دبی اعلا مقصود ہے ورپسی تو کفار تو جنگ تو جنگا دل خدا پار لیا ہے دتا وہ نظام دے استحکام دے پارا والذین کفروا آکسان کے کفر کردے یقاتلونا دی جنگی کی فی سبیل الطاغوت پلار دی شیطان کی نفقاتلو اولیاء الشیطان نفستاسو قتالو کی دوستانو دی شیطان کرا تاسو اولیاء الرحمن او اغی اولیاء الشیطان کچھ شرائط برابری اصول برابری او اخلاص برابری او طریقہ برابری نجات اللہ تعالی امداد اگر آجی نتیجہ ذکر کئی ان کید الشیطان بے شک تدبیر او منصوبات شیطان چلا کان ضعیفا ضعیف العاقبت کان ضعیف العاقبت دا عاقبت پہ اعتبار سے رکم ہو گیا وقت کو غالب کی ریشی ورپسیم زجر بعضی خلقو بعد قتال مطالبہ کولا او حالان کی اغیر تبولی لیتو چلا موقع و محل در قتال نلے حالات تجازت نور قید جہاد نتاوتو دو موسیٰ ساتھی تزکاتی ساتھی استعداد پیدا دو خوچے کل حالات پیدا دو اگر دا کتال نروس کسی نپائی باندھو تزجر بڑھ گئی کل حالات برابر نو تاسو د قتال قتال او د جهاد جهاد ناری والے او چې کله د قتال حکم راغی حالات برابر شو او تر اوسه کې ګټه ولې ادم سره الى الذين اياتان ذکرې اکسان تا فیل لهم تؤول کدویتا فو ایدیکم تاسو بند او ساتئ لاسونه خپل عن قتال الكفار قتال کمو آئے زکا حالات اجازت نور کرتے زکا وی فی الحال استعداد پیدا کرتے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ قَائِمْ كَيْمُ الزَّرَا وَآتُ الزَّكَاةَ وَالْكَوَيْ زَكَاةَ فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَسَرْ قَلَا جِفَرْ سَيْشَ فَدَيْ بَانِ الْقِتَالِ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نَاسَا پَا جَوَرْدَ لَدُوِنَا يَخْشَوْنَ النَّاسَ دَلْيَرِيكِ دَخَلْقُنَا كَخَشْيَةِ اللَّهِ فَشَانْتِ دَيَرِدَ اللَّهَ سَرَا اَوْ اَشْأَدَّ خَشْيَنْ يَا فَسَقْتِ يَرِ سَرَا او کو مانا دبل کئی فَلْ اَشَدَّ خَشْيَةً فَلْكِ فَسَقْتِ يَرِ سَرَا دورا دو خدائنا نیری گی سورة دو دغد کفارنا دو کفار دو قتال نیری بالکل رسکی تو نام و نشان بالکل ختم اب ایک گلی شروع کی خدایتا وقالوا اوردوی ربنا اے رب زمنگا لیم کتبتا لینا القتال تاولی پرسکا پمن باندی قتال لرا خدایتا گلی شروع کی لولا اخرتنا تاول مؤخر نکلو منگررا الى اجر قریب اغنیتین زیتا منگا خوبا دی اخفلی نیتی تا پی بودو کر دا خوتا منگا پی نیتی پی دی کفارو بانی والی نیتی نداتنی پکار موقع او محل تا قتل پکاری جکم مدت استعدادی کو مدت استعداد کی استعداد پیدا کول پکاری او کی استعداد پیدا کول یا اغکار کول پکاری قل او اے پیغمبر علیہ السلام متاع الدنیا قلیلن متاع الدنيا نفع الدنيا جدا قليل دغدا والاخره اخرت دي خير دي ورده لمن استقى پر اچا جزاني بچ دو کوبر او د شرنا ولا تظلمونا كذابا في قوله ذاك ترى فتيلا فمقدار يوتا ادوان دي فتيل تاخير غير بنا كان فتيل تاخو نذير على ذات كي توي او كتمير افردي توي ورپسیم ترغیب الى القتال دا مرگ نمی آئی گئی دا مرگ نمی دیئی ایری دل پکار مرگ کو بارحال اچھا سر رکھ اور بین ایٹی اسلوک نمی اینما تکونو پکم زیکے چی ایساکو یدرککم الموت لانکی بتاکو لرا مرگ ولو کنتم اگر کی ایساکو فی بروج مشیدہ فمحلات مضبوط کی بروج جمع تو برج تھا محل تھا ویل او بعض مفصلین وی کوئی کلا جانے سے نمروج مراد تھی ولو کنتم فی حصون محکمت اگر کہ یہ تعصب کو مضبوط مضبوط کلا جانے سے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ كَثُرَتْ وَرَثِيكَ دَيْتَا حَسَنَةٌ رَاحَةٌ عَافِيَةٌ يَقُولُ تَيْوَاهِ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعْتَدَ جَانِبَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَثُرَتْ وَرَثِيكَ دَيْتَا سَمُصِيبَةٌ يَقُولُ تَيْوَاهِ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ دادے دا جانب الثانا دا حسنین مراد غلب دا فتح دا او دا سیئین مراد اغا شکست دے و ان تصبهم سیئتن اے حزیمتن و او رسی کی دیتا شکست و یقولو هذه من عندك نبی آوائی دا اتفاد طرف نگر نمانا دا چھ نبی کریم علیہ السلام و سلام تا نسبت کئی چھ پو امورو دا قتال وانی کوئی گنا تجربہ نشتہ دے مہارت نشتہ دے نفدی بنیاد پادی منتظہ مصیبت و رسی رو او یاد حسنین مراد فراستالی دا نعمتون دی تداوت انوی هادی من عند اللہ دادا اللہ تراد طرفنن و ان تصبهم سیئتن او فجرت قرسی کدیتا ستکلیف اے جدب و براء و قحط درکت پسنون لاش نو یقولو هادی من عندک داستاد طرفنن نمانا سکئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې بدفعلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وتا معاذ اللہ معاذ اللہ منحوس شخصیت کاری صدا تو پھر تکرار ایک بدفعل خطرہ نہ اللہ جل جلالہ وتا وای چرا کی دی اسلام کہیں ہر خیر او ہر شر خلقان دا اللہ جل جلالہ دا طرف دے قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا کلن ہر یو شیچ دے من عند اللہ دا جانبات اللہ کلان دے تنوین کی وجہ دے کلن اي كل من الحسنة والسيئة لحسنة كسيئة لذا من جانب الله لذي خالق الله تعالى فما لها أولئك القوم فسجب دي دفارة دي خلقه لا يكادون دي قريب دي يبقهون حديثا شبوئي بخبر باني عجيبا كار شوئ دي دا خبری د فهم صلاحیت ته بالکل ختم شوې ده د دې په خپلوا باندې کم سنتر او کم شرحته ده چې بالکل خبره سمجھتا نه راځي لا یکادونا یفقهون حدیثا نو ورپسې دا به بیان هر مخاطب ته خطاب ده ما اصابك اخر سيگی تا تا من حسناتن د خیرنا فمن الله لپس د جانب الله تعالی نه دي و ما اصابك اخر سيگی تا تا من سيئاتن د تکلیفنا فمن نفسك لپس د جانب د نفسانا کسبن لا ایتو کې تاسو ختم اذه ګل من عند الله نو خلقان خالق دار خیر او دار شر او اللہ تعالی رہے والقدر خیره و شره من اللہ تعالی وما اصابک من سیئت فمن نفسک ستکلیف تترسی ندا ستاد و بجنا ستاد ناکار عمل تا بجنا نمنافقو د کله کاف راځي ندا کاف د کریم علیه السلام او سلام نو حسد ته وجنه دا تاسو د ذاتی نفاق ته وجنه راځي او شکیت کې راځي ندا د پیغمبر علیه السلام او سلام د نا تجربه کارای ته وجنه د بس تبدیلای ته وجنه نه دا تاسو د منافقت ته وجنه راځي ورپسې تسلی ده نبی کریم علیه السلام و ارسلناک مونږ لېږلی تا لرا للناس دپاره د سام انسانیت رسولا رسول و کفا بالله شهیدا که د الله سره ګواه نو و کفا الله شهیدا برسالته کافي د الله تعالی یک یوازې ګواه په رسالت کا که ټول دنیا ساری سالت نمانی ندی مانی خو چې یو الله وایي ته پیغمبري نو د الله ګواهۍ له اعتبار دی د تام انسانیت او د تامو پیریان انکار له اعتبار نشته دی من یطیع الرسول آتا چې تابعداري وکړه د پیغمبر فقد اطاع الله پس په تاکید سره د تابعداري وکړه د الله تعالی حقیقتا د پیغمبر اطاعت دا په حقیقت کې د الله جل جلاله اطاعت دی ومن تولى او آتا كما فرض فما ارسلناك عليهم پس مونږه نزلې کړې تا لرا په وی باندې حدیثا محافظ او نگران چې ته به جبري طور په هغه باندې نگراني کې او خامخا به دغه په حق باندې مجبورې نو نه نه و ارسلناک للناس رسولا د رسول کار هغه څه دی هغه ابلاغ دی بس اجبار دا د پیغمبر وظیفه نه ده ورپسې شکوا منافقینو باندې چې داسې عظیم شان پیغمبر چې الله جل جلاله رالېږلی د اطاعت دپاره دی او د هغه تابعداري په حقیقت کې د خدای تابعداري ده نو دا داسې پیغمبر تابعداري پکاري ظاهرا او باطنا خدای ته وایي نو دای په جواب باندې وایي طاعتن طاعتن بالکل تابعدا بالکل تابعدا خو لیکن چې د مسجد ته وځي نو بیا بل څه وایي په مسجد کې دنه طاعتن طاعتنی او چې د مسجد ته وځي نو بیا د پښتو متل له وجه بل نه ده یو وخت یو څه وایي بل وخت بیا بل څه وایي ويقولون او ديواري ساعتم ساعتم امرنا ساعتم زمنگا کار او زمنگا وظیفہ ہی طاعت سے جس تا تابداری میں کودی کا تابداری بطول جی منگا تابداری تو تابداری امرنا ساعتم زمنگا کار او زمنگا وظیفہ تابداری ہے او یا نحن اولی طاعت منگا تابداد نحن اولی طاعت مقتدار ہوگا سی مضاف ہوگا سی خدا کو مجلس کی ہوا ہے فَإِذَا فَرَضُوا فَسَرْكَلَا چِدَئِ اُزِي مِنْ عِنْدِكَ تَقْوَاسْتَانَا فَإِذَا فَرَضُوا فَإِذَا خَرَجُوا بروز اگر بروز تبیلش نبیت طائفت منهم نبیت جی مطالعاتنا کی یوڑلا جدینا غیر اللذی فسلاف آبادی سقولو جوالیتا تا بیت یبیتو تبییتا تبییت پیرشی المطالعات لیلن دلپی پٹا مشورہ کول او دلپی پٹ میٹنگ کول لیتا تبییت پیرشی نبیتا دلپی میٹنگو نا کئی او دلپی مطالعاتو نا کئی صائفتو یا وڈرا ننہم ددکتا خلقونا غیر اللذی تقول فخلاف آبادی شوائیتا تا تقول کی خیال ساتھائی دا مخاطب تیغم کی دیش دا واحد مونسی غائب تیغم کی دیش نوہیہ زمیر پکی راجے کے دیتا ہے پیدا نوہ دا بلکو دیش نوہ دشبی مطارحات کا یو اڈر دوینا غیر اللذی فخلاف آبانی تقولو اے تقولو لیا لکا جدا کڑا رسا سوئی نذات او ای طاعت طاعت بالکل ثابتہ بالکل ثابتہ وجہ الف تشبیہ واضح کی نہیں تو یہ بالکل ذی خبر کو لٹ کو قال سب پتہ ہے او ذات اقدامات کو بکار دی کہ سورہ زیاد کا زیاد نقصان کی نہیں کہ اگر نقصان ہو او یا تقول کہ دا خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرے نبیت طائفت منهم غیر اللذی تقول لهم نبیات اکفی مصالحتون کی یوڑا لدوینا غیر اللذی فخلاف سا اغبانی تقول لهم چتی وائدوی دا لگا تو کو اتوائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دا اللہ تا بداریو کئی دا اللہ تا پیغمبر تا بداریو کئی او دای بیات اکفی دا بلکل خلاف سی کی دونے کئی کما خبرتو اتتا کری لاغین اقول اٹھلی گیا ہے او اللہ وی دا دا عرق نوکی لی خواہ دا عرق نوکی لی دا عرق لی کلی کی لی فیڑیانی مرسل کی لی واللہ یکتبو اللہ تعالی لی کی ما اغا خبری یبیتونا چدشبی می جنگونا کیدوی دای بوی دا خوفیہ مجلس تے حالانکہ اس خوفیہ مجلس نلے دا دا عرق سر ریکارڈ کی لی د کتابت نسبت الله جل جلاله ته مجازن دی ځکه الله جل جلاله خپله لیکل نه کوي فرښتې مقرر کړې دي نو الله تعالی سبب آمره دی نسبت د کتابت ورته صحیح شو فاعرض عنهم نفس مخبوب رضوا تزوینا وتوکل على الله او بروسطا تا پلدا کرا باندې وکفا بالله وکیلا او کافی اللہ تعالی یکواد وکیلا کاسا اور پس کیا شکوا دائی کما حق کرو تا آپ نے اختیار ہے صرف پجب آبادی میں تا آتون او چې د مجلس نه وځي نو بیا بالکل خبره بدلی. مداوی مداوی وجه د ذکر کړي افلا یتدبرون القران دا وجه د فرض د مذکوری شته. څه وجه ده د دې د نفاق لپاره؟ آیا قرآن مجید باندې سوچ نه کړې؟ څه چلل؟ کله قرآن مجید وته غلط کتاب کاری، کله انساني کلام وته کاری، وجه څه ده؟ افلا یتدبرون القرآن آیا دې سوچ نه ایا دل سوچ نہ کئ په قران پاک باندې ولو کان من عند غیر الله کچر په قران پاک د جانب د غیر الله تعالی نه لوجدو فيه اختلافا كثيرا خامخا دیبا منبر او په دې کې اختلاف وخت اختلاف لوی دا خدا اللہ کتاب دے تلا شکن او بدارے دے کدہ بچہ کتاب دے نفرے کے بلوی اختلاف ہو اختلاف مطلب مراد دے نیو مانا تضاد پر مضامین بخبرو کی پر مضامینو کی با تضاد ہو یو دے بخبر یو شانتی ہو بل دے کی بخبر بل شانتی ہو چه بالکل د قران مجید یو آیت هم د بل آیت نه مخالف نشته. تضاد نشته په مضامین کې. دا دلیل دې خبره ده چې دا خدای کلام دی. دغه معنا هغه معنا نو څه لیکي تر موږ ته لګې کړو په دې کې اختلاف نو مراد ضروري دی چې اختلافا کثیرا اکثر بن کثیرا دې ضروري وو دا کسان چې د عام انسانانو خبرې پای کې کتابونه یې پای کې بلا کړو ومن اصدق من الله قیلا د خدای خبره ده د خدای هر خبره غیر اختیار د دې وجنا په قرآن مجید کې د ضرورت سره کوم ځای نشته. او د دروغو نه تعبیر په اصطلاح باندې وکړو ځکه دروغ څه ته وایي؟ هغه امر دی چې هغه مخالف دی الواقعي. د دروغو تعریف څه دی؟ کاذب څه ته وایي؟ هغه حکم هغه خبره چې هغه مخالف کی واقعی او نفس الامر او چې د مواکله او نفس الامر سره مطابق وي دا غیر څه ویل شي صدق وته ویل شي. اختلافا کثیرا اے امورا مخالفتا للواقعی وو په دې کې داسې امور داسې اشیاء چې هغه د نفس الامر او د حقیقت نه خلاف وي. خو د قران مجید ټولې خبرې نفس الامر دي. د قران مجید ټولې خبرې هغه حقیقت دي. دا دلیل دې خبره ده چې دا الله جل جلاله کلام دی. ورپسې بل شکوا دا منافقان حضرات کې دي ددا سطحې خلک دي او دوی په امورو کې په معاملاتو کې د تحقیق نه کار نه اخلي. خو بس چې یو اطلاع ورته راشي یو خبر ورته راشي نو تحقیق محقیق نه کوي حقیقت حال نه معلوموي مخې سره پروپاګاندا کوي. بس حالانکه چې داسې څه مسله راشي اهمه مسله راشي نو د هغې مطابق تحقیق کول پکار دي. چکم ماهران حضرات دي اهل بصیرت حضراتی او کوئی او ماهرین حضراتی آیت رجوع کول پکاری حالا بیا اغف راکی گنڈا کول واری وَإِذَا جَاءَهُمْ فَوَقِّتْ رَاشِدُوِتَا أَمْرٌ سَأَمَرْ مِنَ الْأَمْنِ إِذَا أَمَنَّا أَذِي الْخَوْفِ أَوْ يَا دَيَّرِنَا دا امن مطالب، دا امداد مطالب، دا غلبی مطالب، دا فتح مطالب، اگل خوفی او یا دا یری مطالب. مسلمان آرشا کس تو خوڑو، دا سکارو شو، دا سکارو شو. ندائی چکی. اداعو به ندائی قرول کئی باغی باندی، ازا عطت افتا تغیرش. اداعو به اے افشو ہو. دای خورای اغیره را پراپیگاندکای اغیره را ازاعت اگر نشر دویلی شده فرول دویلی شده دا دی وجنه پر جدیده عربای که میزیا ریڈیو دویلی شده زکا دا نشر او دا اشاعت شده آلا دا میزیا نبت تحقیق محقیق نکی نشر کئیه خورایی ولو رسوله او کچرتا تی واپس کروه دا امر سرا الى الرسول پیغمبر علیه السلام تا و الى اولی الامر منهم او یا ابا اختیار خلقتا دوینا لعلمه الذین خامقا فیشیبو بلیبانی آکتا یستنبطونه منهم چه استنباط کولشی بدی کار دوینا استنباط دا نبت نده او نبتو عبود ویلیش او استنباط اغا استخراج دا عبود ویلیش کوئی کی تکملو بنائی رو بنائی عبروزی کن نا ایتا نبت ویلیش او استنباط دا عبود استخراج دا ویلیش مراتنا او اهل بصیرت خلقتی او اهل تجربه خلقتی او صاحب الرائے خلقتی دی مثال پا دور بانی اغای کنیئے کولیشی او بیادو کنی اغا اوگو دلان تساین پا برا باندر احسیشی پایی که عمق بوجودی نوچه دچا پرائی که عمق بی بچا که بصیرت بی نو کدی دا خبر اغای دلوان دی کولی نو دی بی پورا پویولو دا خبرې په پس منظر باندې په پیش منظر باندې به پویولو ځکه هغوی ته به پته لګېده چې دا خبر څنګه دی لعلمه نو خامخا پوه شیږو په دکه امر باندې الذین هغه خلق یستنبطونه چې هغوی استنباط پوه شي د دکه امر منهم د دوی نه کم صاحب تدبر خلقو، صاحب مشوره خلقو، او ارباب بصیرت خلقو، لاغی بوتا داغی صحیح حل پیش کوله. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَشَرْتَنَ بِهِ مِهْرَبَانِ كَلَّا تَلَا فَتَعْتُ بَانِي ورحمته او رحمت الله تعالى لتباكم الشيطان فما تعذبا تابداري قلوات الشيطان إلا قليلا مدر لمخلقو بكم قول الأمر حضرات نبس دي ببجيو نور بأمومي دور جول بل الشيطان في انتباك افراده فقاتل في سبيل الله نظر تنبیر دے در سابقہ حکم وضاحت دے تنبیر روشنائے سے گلیشی پہ یہ خبر آبادی مزید روشنائی ہے تو داری تفصیل کو او د دې تعلق ته د وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله تعالی اذا كان الامر كذلك كانت المعامله تغيرا اسباب القتال او الجهاد او موجود دي پریشان اشتر مسلمانانو ته نہ پدا سے آ رہا تو قتال پکار دے اور کیا تاثیری حکم دے نبی کریم علیہ السلام فقاتل فی سبیل اللہ تو سوک سے ملگردیا نہ کہیں گے یہ واضح قتال کا وقت ذکر تد اخبر زان مکلت نور ہوتا زیاد سے زیاد ترغیب ہوا تھوڑے سے فقاتل فی سبیل اللہ پس قتال کوا پلا اللہ تعالیٰ کی لا تکلفو تنشی مکلف کولے دہنچے الا نفسکا مگر جزان پل وحرز المؤمنین او ترغیب ورکوا مومنانو دا اللہ جل جلالہ با حالات برابر کی اصلاحو قریب دے سے اللہ تعالیٰ این یکف باس اللذین کفرو دا چپن کی کتال دا آتتانو کفرو چپو پرکڑے دے کف بندو لے تگلی او دا بخص مراد کتال لے اللہ جل جلالہ دا دی دا جگڑا ختم کی بندے کی اللہ تعالیٰ دا کفر شان او شوکت مان دی واللہ اللہ تعالیٰ جلے اشد باسن دیر سفتے پہتے بات جنگ باندی و اشد تن کیلا اور دیر سفتے پہتے بات عذاب باندی تن کیلا اعتاقی باندی دلت عذاب و تفرید سزا پرشانتی سزا ارنج کرے ورپتی فضیلت دعوت دعوت خشے دے گنے کا دعوت داغت پر برکت دی داغت پر فضیلت دی داغت تو دمود دعوت کرے تو دروجی دعوت کرے کدے انفاق دعوت کرے کدے کتال دعوت کرے فائے کے دماندر ہی سکیم تو وحر میں سے مؤمنین سے رکھا لو مؤمنانوں کو ترغیب ورکوا ذکر تو ترغیب فائدے دی ترغیب دا نیکائی نیکی دا او ترغیب دا بدر بدی دا من یشفا شفاعتا حسنتا آغا چاچ سفارش اگو سفارش کتا مراد سے ترغیب دے آغا چاچ ترغیب کو چلو کتا ترغیب د موس ترغیب د روجی ترغیب د زکات ترغیب د حج ترغیب د جہاد ترغیب د انفاق ترغیب مَن یشفع شفاعتا حسنتا آغا چاچ سفارش کو سفارش سیتا یکل له نصیب منها کیگی د دل پارا حصہ دا غینا ومن یشفع شفاعتا سیئتا آغا چاچ سفارش کو سفارش ناکارا یکل له کفل منها کیگی د دل پارا حصہ دا غینا بعض حضرات بھائی پر نصیبن اور پکیفلن کے تو فرق نہیں چلے دوڑا مترادف اور بعض حضرات بھائی تو نصیب زیادہ تر استعمال سیکھے گی جدا کو امور سیکھے گی اور ذکیفل زیادہ تر استعمال سیکھے گی جدا پر ناکار امور سیکھے گی وَكَانَ اللَّهُ جَلَّ تَلَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَهَرْ يُجْلِ بَانْدِ مُقِيْتَ قَابِلٍ الله هر څه کولی شي. ورپسې خطاب دی عام مؤمنانو ته، اړوان ته د دعوت فضیلت بیان شي. اوس عام خلکو ته وایي که څوک یو دایي د خیر او دایي د دین ناشي، نو چې د هغه راتل در باندې بوج نه شي، که هغه در باندې سلام واچوي نو د هغه د سلام جواب ورکوئ او ښکلې طریقې سره ورکوئ. وإذا حييتم أو فارقك السلام وكل شيء فتاصباني بتحية فسلام ترى نفحيوا بأحسن منها نفس جواب والنوي فكل طريق باني دامينا. فحيوا فجابوا جواب والكوي، فردوا جواب والكوي بأحسن منها فكل جواب باني من هذا أغا تحيينا أغا دفع السلام عليكم أولي نتوى طاقا دفعشانا يترى والسلام وحبوا عليكم السلام ورحمة الله. أو كفا أحسن طريقي باني جواب نوركي نكما تكم ذا أغي مثل قوار كوا وعليكم السلام قوائن. او ردوها او ردو مثلها، او یا واپس کوئی مثل دا اغیر، یا جواب کوئی فا مثل دا اغیر. لا السلام علیکم فا جواب کی وعلیکم السلام وائی. او بعض خلکو نه په جواب کې ډېره کوتاهي کېږي، بالکل بیا سړي باندې خپل سلام آپ پوچھ په مشکله باندې وعلیکم مرته ووایي، ډېر بهیې ګران کار ورته ښکاري د سلام د جواب ورکړو. وعلیکم مرته هم په داسې انداز کې ووایي چې بالکل ته وایي ډېر لوی دروند کار یې وکړو، نو په ځان باندې داسې بوزبول نه پکار، په خندا پېشانۍ سره جواب ورکول پکار دي. بعد خلق دا تجي چې څوک پېژني هغه په سلام واچوي نو هغه جواب ورکوي، او چې څوک نه پېژني که هغه په سلام واچوي نو هغه جواب نه ورکوي. حالانکه پهل په کار دی، حدیث پاک کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وایي سلام اچو هر چا باندې که پېژني که بل نه پېژني، نو پهل په کار دی چې پهل دی ورکو بل در باندې مخکې شو نو کم از کم اوس جواب په هغه شانتې ورکړه. ان الله كان على كل شيء حسيبا، بيشكا جل تلا پاليو جزبان دي حساب كون كي مداخي بندہ بور كي. ورفسي توحيد دباري تالا هو ذرا وذرا تخويف يخرجون، او توحيد ذكر ذكر كي اروان دې د قتال مسله بیان شوه. نو قتال کېږي د څه دپاره؟ د اعلان کلمة الله دپاره. الله لا اله الا هو ليجمعنكم خامخا را جمع به شي تاسو لرا الى يوم القيامة فرض د قیامت کې لا ريب فيه چې نشته شک پایي کې ومن اصدق څوک ډېر رښتونی من الله دل سلانا حديثا فخبرك الى احد اصدق من الله حديثا ذا الله جل جلاله فخبرك رښتونی هیڅ حکم زیات نه کوي. ورپسې بل امر سلطانی کمو خبرو کې چې پوره معلومات دي نه پایې کې اختلاف رائے نه پکار، بس هغه پرې بدل پکار. یا داسې معاملات دي چې هغه اهم معاملات دي، نو پایې کې اختلاف رائے اثر نه پکار، نو پایې کې اختلاف رائے بالکل نه پکار، بس پکار ده چې پایې کې د ټول خبر یو شان. لکه بعض منافقان حضراتو دا غی نفاق آغا واجب ہو، دا غی فباب کی بعض مسلمان اختلاف ہو، چاوی دا مؤمنان دی چاوی دا کافر دی، دا اختلاف رائے مناسب نو. فما لکم فتشویدی ساتو دفارا اے مؤمنانو فی المنافقین فحس منافقان کی فی اترینی صرفم فی اترینی تو اوبر بھی ایسا سو دوڑا لی، حالانکہ دوڑا لی کے دل در رائع نہیں پکار. فما لکم فتشویدی ساسو دفارا فی المناسبین فحق مناسبانو کی فی اتائینی صرفم فی اتائینی رائعن، تو شوئی ساسو دوڑا لی پر اعتبار در رائع اختلاف رائع مپیداش دانو پکار. ولی والله ارکتهم الله تعالی قل دکړی دی دیدرا بما کسبو په سبب د کسب دوی ارکتهم ای ردهم الی الکفر ردکړی دی الله تعالی دیدرا کفر تا د دوی هغه زباری ایمان او زباری آمنا الله تعالی مسترد کړی بدی کافر دی. اتریدونا آیاتا سغواری انسہدو دا جہدائیتو کیسا دو من آساقا ازل اللہ چکم راکر جلل تعالی ومن یزلل اللہ آسو کی گمرائی جلل فلن سجد له سبیلا فسر کس باس نمونی زدد فارلات سبیلا سبیلا الہدائی تنوین عبادت مضافنی لگی ہے دوغدای گمراه هغه ته پلار باندې نشي راوړلی چې ته وته مؤمن مؤمن هو دی او مؤمن شي. دی په خپله مؤمنان نه دي بلکې دی خدا غواړي چې تاسو هم دغه شانتې کافر شئ. وَدُّوا دَيْقُ وَقَيْلَوْ تَكْفُرُونَ چِ کُفر کڑوِ تَاسُو کَمَا كَفَرُو سَنْكِ چِ کُفر کڑوِ تَوِي دا فیلِ تَمَنِّي نَرُسُو چِ لَوْ رَاكِ نما جمعِ عموماً دا مصدر لازم نو وَدُّو داون کو مانا دا تمنّو لے دا دای تمنّا دا دا دای حسرت تے سشے لَوْ تَكْفُرُونَ اے کُفرَكُمْ دکو پر ساتھ کما کفرو لکترنی کدی کو پر کار نزدائی بو خوخد آدھا منشاد آئیت تاو تم کاتر شو نزدائی ہدایت کا راسل ہو گئن دران فتکونونا کی پسکی تاسو سواء برابر برابر سل کو پر سواءً دا خبر دے دفار دا تکولونا نو خطاب دا مسلمانان کو دے مخلصان کا او آغا منافقان چی پا حقیقت کی کافی ہو چی تاسو او دے برابر برابر شو فتکولو مستوینا فی الکفر والسلات چی شی تاسو برابر برابر سیم سیم کو کفر کے او کو زلالت کے بلکل چی اس فرق دے پاسی کشو نصاب خیال ساتھ ہے فلا تتخذوا منهم فساد من سيد دوینا اولیاء دوستان کلی حتى يهاجروا في سبيل الله تجي پوری چدی هجرت کی پلار در اللہ تعالی کی لکه هجرت وکو ندای قربانی در دین لپاره نجات نه نفاق کرے فَإِن تَوَلَّوْا فَاسْتَجَتَا دَهِ مَقْوَارُوا فَخُضُوهُمْ نُفَسْدِ سَيْدُوِ دَرَا وَقُتُلُوهُمْ أَوَّلْ سَيْدُوِ دَرَا حَيْسُ وَجَبْتُمُوهُمْ فَسَمْزَيْكِ چِمُمَئِ سَاسُ دُوِ دَرَا ولا تتبعوا منهم او تاسمن سيد دوينا وليا سوكوس ولا نصيرا او نسوك مددگار مدقاء مناسقان دي شدد الكفر سرجنتو او داد مدرين خارج بحر دي سرس مواهدا مواهدا نوا فذلك يجب أن يكون كتاب بكل فكار ويجب أن يكون كتاب بكل فكار نور فتح بلد البياني جس أغل منافقان دي جدا غي اتحاد تي أغل كافر سرا أغل كافر سرا دي مسلمان نصر شغل معاهدة شغل دی کافر خود مسلمانان و سلم معاہدہ دا معاہدہ دا امن دا چی من بیو بچہ سنو آئی نو دا آغا معاہد و کفار و سر دکا منافقان و سر دای اتحاد دا دای پخبل نیت کے جوڑ دا نو اغی سر ام کتار اغا مکوی زکا کر دا منافق سره کتاب کوي دا به مبذکی زتا هغه کتاب ته مواجهین سره واده شګری بلای دا د خپل واده خیال ساتي دا د بیم فریشو یو درم فریش ته بیانې د منافقانو او جاءوکم حضرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم معاهدة معاهدة سرنشتر نا اغي سرا نا تجا اغي کت اتحادیان تینا دا اغي سرا ایس کس پس خیلق نشتر ایسا معاهدة نشتر ولیکن بزاق خود اغي تجرنا تینا را کشتی دیکھ کل جل نکے نستاسو خلاف تقبل کون سرا فمعیت کی او نتی کمنو ستاسو کو ملگتیا کی تقبل کون خلاف دیکھ کل جل بسرا کئی نا دا هغه څنګه خپل جنګ ته ورپړي نو دا چې کفار امتي راي دا چې منافقان امتي راي ځکه دا چې دشمنان کې واکول نی په کار ها د حکمت په کار زده دا چې دشمنان کې واکول نی په کار نو چې هغه مخه چیرې یې نو بس هغه هم د کار شروع کیږي حالات یو طرف ته نو استثناء نه کوي إلا الذين مگر آتتان يتلون إلى قوم شدئ رسيك ذات خلقتا بينكم شفم يستاثت وبينهم قوم يستاثت قوم في ذلك قوم نمرات كفار تحي صلاة مسلمان معاهدة معاهدة أمن ندى منافقان دا أغيث خلاج دا أغيث فناوات إلا الذين مگر آمنافقان يتلون شدئ قرشيك إلى قوم ذات خلقتا بينكم شفم يستاثك وبينهم أوكم يستاثك ميثاق وادلي وادل أمن نتظر منافق خلاف جنة كوي ذكا تسر با كل مآت وادل شكني جاتا نتظر شكني جاتا ورپسې بل فری او جاءوکم یا دیراغری تاسو تا حسرت صدورهم چې بندې شوي وي سینې د دوی د سره د قتال نه حسرت صدورهم دا جمله خالیه ده د دې قتال په نسبت باندې قدوته مقدر دی او جاءوکم قد حسرت صدورهم ځکه جمله مارکیټ حال وتی کیږي نو لاګو دې د قد نه یا بقد مقدر را دی او یا بلدی را دی او جا او کم یا دیرا بلی تاسو تا حسرت صدورهم که بندی شوی جنی دوی دسنا این مقاتلو کم دا چه دی کتارو کی دتاسو سرا او یقاتلو قومهم یا دا چه دی کتارو کی دکم پل سرا ان يقاتلوكم مع قومهم فتاسو کی تاسو سرا دفل قوم کو مائیت کی تاسو خلاف استعمال کی ظلم اددین امکون او بلدتنا او يقاتلو قومهم او يقاتلو معكم قومهم او یا تاسو کی تاسو کو مائیت کی دفل قوم خلاف نتاسی کی بلکل بجنگ نزلت ہوئی لیکن کمو منافقانو لاؤ کمو کفارو لخدائی دا جنگ نزلت ورکڑی نقام خا اغیب مچیڑی اغیب مچیڑی ذات تا دشمنان مسیوا کوئی ولی ولو شاء اللہ کچرتا غفرد اللہ تعالی تصلیف دل ولو شاء اللہ تصلیفهم لَتَلَّقَهُمْ عَلَيْكُمْ خَمَخَاتِ بِمُتَلَّقِلُوا عَلَيْكُمْ فَتَاسُبَانِ فَلَقَاتَلُوكُمْ نُخَامَخَاتِ بَاتِتَعَلْ كَرَوْ دَتَاسُ سَرَا وچه اللہ جل جلالهو ولا زنت و جلدی نفس پری کی دی نظر اندازی کئی فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِأَرْضِكُمْ تَعْصُونَ فَلَنْ يُقَاتِلُوكُمْ نَفَسْتَالُوا نَفَسَ تَعْصُرَا وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ أَوْ ذَيْفَ تَعْصُطَا أَسْلَمَا فُحِلَرَا درخواست صلح کو جمع مصالحت کو نفما جعل الله لكم نفسد گردول اللہ تعالیٰ ساتھ دنبارا علیہم قدر باندی سبیلا سبیل القتال لا دا قتال دا دی خلق خلاف قتال نہیں شئی کوئے نو قتال خدا آغا تا خلاف کی چرا انتہا پسند ہے نو ورد سے آغا بیان ہے دا ہر کافر خلاف ہو قتال نا اکم انتہا پسند ہے تا دا دن دشمنی خدا آغا خلاف پکار ہے نو پا منافقان اکی بل گروپ دے کرتے ہیں خدا تا موقع غلی ہے دا موقع پا تلاش ہے نفظاہر خجو طرف تنی ولیکن موقعی تبوری فشرتا قلبت کفر رازی جد کفر کرتی نددی خلاف کتاب کرے ستجدونا جد جتاس بامن ممی آخرین منافقان نور للا یریدونا جدی بغواری ان یأمنوکم دا چفا امن کی دتاسنا و یأمنو قومهم او چفا امن کی دو قوم پلنا نا و تقل او کفار سوائی او نو تتاس سوائی كلما ردوا هر واحد سدي ردوا واپس کولشی الى الفتنة فتنیتا ارکسو فيها ندئی داخلولشی فاغیتو خفل تبغیر اتحان بے اوقف اصرف سئی در فتنین مراد جان گئے نکچر کا تو مسلمانان خلاف دا جنگ دعوت کو تو ورک ہوئی نبی آسے کہی پور کی تو بھی ہا بھئی تا خلو لے چھپا رہی نہیں تو وردی نو فجل لم یا تذلوکم پس چچرتا دی سوزان شو دا شتار سافنا فجل لم یا تذلوکم فجل لم یا تذلو عن شتارکم شتار کی شریک کی شتار کو خلاف او دا قتال نے اجتناب کو نکر او یلکو دا عطب سے پیعات دلو بانی نو دا لم دلان دے او دا کچا کی یکوکو پیعات دلو بانی عطب سے نو دا لم دلان دے نو فا اللم یعات دلوکم پس شرطا دی ارخ نکر دا قتال ساتنا و یلکو الیکم او پیش نکلتا ستا اکسر ما کل ہلرا ويقفوا ايديهم او ضيفا انسا الله تنقل لتتال ساتنا نفقدوهم فاسنسيتوا لدرا وقتلوهم او وجنيتوا لدرا حيث ستفتموهم فكم ذاكيتي مميدوي واولئكم داخل الكريم جعلنا لكم منذ برزول ذات ستفارا عليهم فمقابلة ذلك سلطانا مبينا حجت كارا حجت کرا د پاره د جواب د کتاب شرایط په دې کې لیکل شوی فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلام ولم يكفوا أيديهم نبيات دې خلاف کتاب جائز دی